Mariko, afamaragu laho. Inko, Yesu giwa ulitesa ya muhakesa, giki inasareti getongo dosi gya ili dirai. Sirako omise dosi damibi hachada, yashi mahadaka iri haina. Atlai, da ili dai baloda sabato, Yesu gitla desi ya jahamsu gimbagu ili tlemu, tesi sinagogie. Hida waa, wa akase ina, yati baka iri harekhitla, hingigi mamisiri inai ha inai tuba, hediki yani kala, say gimba kikutidi durutakaide. Hiya kala say waweki, karayani kala say uruki, guri yondu, ha guri lakaru gimba gudenu gubaka asahida, dakahye arima. Hincha matidaku disikira, nanku maria, nanko inahani Yakobo, Yose, Yuda hasimoni. Tara hee kusikutige ichaba, yothima ibidieti ihada andirai. Teesi, gikahaha irahareketata ina, gugisi iri. Dahees, Yesu gikaisa inaituba, etimisai, yoda kusiaba mureda kaya mothima giwakae. Murete yotha yaba ya mkosi, dakahida yumadosi, hamaragosi. Yesu yati bakai, sagimba hida gutongo dosi, gwa imbiriba ina, kona hida hasada yondi da yondu guden, goba ka asahida. Sagimba ke, inayala kamiba gimba lense gubaka asateesi. Yati ili kamidikile sidaba inga ide, anga makahagi geho emis. Dahes, Yesu gi waudi, gi ila koko imitongo hatongo, gi chacha hamshihida gi mbago ilikemu. Letwak, Yesu gi owe isirako misetiratos mibi hachada, magi yaabi inai, chada chada hasigi gi kai, uru saricha hamsu gi eri, dakahidago. Atlaigia ilika hie wauda, gigi ila kai inai tuba, Hanti ubitai idolense, ti hadakiles na ubida. Hanti ubitai mukatimo, churuku, mapese ise hiumatesi. Unkureida msei etokiles. Hanti ubitai koti dachadi. Kara, sigigika ituba, maradango ilikuwa hasusie, teesi kilesi ibida. Katika anakatlo, Gama iliwa ute ya muhakesa. Bera daka wakai dango kuhasusi yaba, ma itatisa se unkurei wa udateesa. Ataigo iliwa ute teesa, gaga hachaja iye ye ero kukuna. Gimba ke yote ila tlawatleh tadakado inai. Dahes, sirako misete giwa udir. Gika kandiri gimba ku ilike mutuba, Hidaya hifo kide daka ilike mugit lakorodo ina. Sirako misete, higi cha amsirigi eri wa. Gwa ili khaba amide hida, gima khadir gaide wa. Hariduia, hagigi ho esir. Inko, Herode, mtemigu hapeda Galilaya, gi ahasi gimba kegong. Sa gimba, hida daka emothima, Yacho chacho iye gimba gu Yesu. Hida wakinei ya kakaka na ituba, Yohana hinu kudiminsai ya nikafi aisago. Saga nikona uru guriondi da gimba gu denu gubaka asa. Wakinei gikairi tuba, hiketi Elia. Letiminsa kiregu waka alegu ilikemu na nikire. Karaida wakinei gikairi tuba, hinti letiminsa igu ilikemu ube, Eti minse wakini pahagu waka ale. Atlai Herode gya ili akasigi mbake dacho chacho iye hahida. Gika ituba. Hiketu Yohana hinu kudiminsai. Ga isa keres. Na nicha iaisago. Waka ale. Herode yati ila fahisire karidus. Yohana hinu kudiminsai. Duga oye. Hadugu khidina jerage. Inayati tesa kailak, sagimba gu Herodia, hadeda Filipo hiagos, gya habim. Sagimba Yohana yaka isa Herode tuba tinara aba ugu habo hadeda hi agogu. Sagimba ke Herodia gita haadi hagi wakidi Yohana wati amona ta adagasa. Tesa kaise ya hida hasidiba sagimba Herode yasa iaba gimba ke. Herode ya gwa Yohana sagimba yaku ituba Yohana yati hedi gukoma ibinada tafa adipanda da ilike muge hadat intis. Tesa kai gugugai. Kara Herode duwamuna takwes gya ili itatiti misie gimba kegu Yohana. Tesa kaise inagwato sasa i itatimisu. Inko mtemi Herode ya isimi losanagu didiru. Guhitha warada baloda hida warados. Inagika kamisa hida kosigu deni, sirikari dos da deni, hagi adimise da hapeda Galilaya. Teesi Herodia gikaidi amo dari gasara Yohana. Da hees, wotosi da Herodia ya gidadi. Gita teesi dise hapanda de Herodege hada hakosi gwa ibide fima haina. Herode gika isa sagameri eti etuba, firimi ido ga igika ade, anasigi hadisa. Kara Herode gifa didi hariseli ru dakado si ituba, gulo sigi hadisa ido gata ade firo dakado i. Gamatika adise masigide hitawalo doi, anasigi hadisa. Dahes sagameri eti giki adi koroge. Gima sakaidi iyo dosituba, iyo, idoma na go ai gana firima daka mutemi Herode go. Iyo dosigi ilaki isidituba, ta asugu kade ube, sigi hadisie sagagu Yohana hinu kodimisai. Saga meriete, giki idichira daka mutemige. Sugu gika adituba, anasha asina hadiside inko tutu, ti isi niage sagagu Yohana hinu kodimisai. Mutemi ya ili akasigimba ke ya li'i harikita. Inko sagimba ya selimi pandada dahakosi ya sa iaba maga afasi iido ya firinti. Kira kira ilenge mutemi ya abilengu sirikari dosidoga awa. Makeri esi sagagu Yohana hagura akaye dakadosi. Sirikari mokegi wa udigierage. Hagikiri esi sagagu Yohana haripanga. Teesa ya gikiri. Gigerege di sagago siniage. Gitosi hadisakai sa sagamieriete. Dahes girgitosa wauti. Gihai sakai desa iodos. Atlaisira komise da Yohana gea ili akasidigi mbake gwa hikeru. Gihadakai ridaka Herodege. Sigima harisika oda Yohana. Magi kasara kair aisage. Ari kakari ya abimiseda Yesu ya gikiri hiyo mado ina. Gika irisa Yesu gimbagun giani yondidir haan ido giani ilichacha hamsiri hida. Dahes katlaigia iliti esi wane lima hida waa ya kakakayay haya wa uumidiyay. Tesa kai Yesu hasira komise dos. Ya kairiba mamujuku agose. Tesi Yesu gikaisa ineitai. Parenda kawakei dahi chaku tigenda bahida. Mahifi fusaka inichoko. Tesa kai gigu nirimasuage inaikila kwa ina. Giwa udiridaka dahi chaku tige. Daba ili ibimamidu hida. Tesa kaisi. Hida wa gigi anri inaiwa udiyei. Gicha ahir da agyaka kakaye. Da hees hida gutongo gugong gicha heesir. Gita ati esir tuudumo yadeku usada achirei. Inai gigi adiri dawara. Yesu gya ili eti masuago gi arim rakada didir da hida. Inagi awari misarakate. Sagimba inai. yati raqata apah dabe'u dabati de emisei. Te esi, inagit laati esi chacha hamsihi lagimba wa' gu ili kemu. Sirako mise dosgia ili andiriletu him paragid, gi hada kairi dakadosi. Sugugi kairi tuba, yu udia, dakatiti i ga iliwa neti hati. Inko letu se saada hi hua. Are si hida mawa udiri, mara igu kai mamuge ware, hatongo gugu ilechi ya ware, masangi kirika kairi ago. Te esi, Yesu gigi ila kiisi inaituba, unkurai siki kaide e ago, maaginir. Inaigi kairi sa inatuba, ugusa adada andirema kirika kaini mukache gu dinari miachada, mahadisana sa hida hanki. Gong maaginiri. Yesu gimasi inaituba. Inko unkure mukate makagane kuantai. Ta amine yu udawu. Atleigia ili andiri. Yagi kiiri sugu gikairi tuba. Wana mukate koan. Asamaki chada. Yesu gikai sasireko misedos. Maibidisiri. Hida raoha raoho. Kufagu na age. Hidagi ibi diri rako gu hida miberi mibi mibi. Kara wakini rako gu hida miberi ko akoan. Dahes, Yesu gi oi mukate tir da koan. Hasamaki kira kuchada. Gigana as ilako sirauge, gikai iso sa ilit emu sa agote. Te esi inagi fanda kumisi mukate te choko choko. Gigi hadi misi sasira ko misi dos. Ma hadi misi resahida hake. Mun ibi de raoge ma aginir. Kara Yesu gide himi samaki kese uchada. Sahida hake gong ma aginir. Hida hake gong ki aginir. Mukate ha samaki gi aha khanir. Dahes sirako misi dos ya gi kurunkurir fanda kumai. Gwame tugu mukate asamaki. Gihaki misiri kapapu mibi hachada. Hida gwa agime agote yatu wa. Hawate kine sifado do ina ya elfu koan. Atlegia ili hesiri agote. Kirekire ilenge Yesu gikai sasirako misedos. Mahigu nirimasuage. Magiadiri haribarada chadi. Datawada Galilaya tongo da Betisaidage. Atlai ina gi ili are mesia rakate dahida. Yesu gia ili hesi are saida hake. Ina gi ila khina adu onke mafiroka ili temu. Atlai da ili amasud. Maswate da ili wanesirako mesia da Yesu. Yati asudadi tlaan gutlawage. Atenke. Yesu ya inalengko si wana harikenga wa kugutlawa. Yesu gi arimisegengo sirako misedos. Idoge ya ili anir mana damadine igu masuate. Sagi imbacha wadadih. Ya kanini miside ineipandago. Atleida ili dada uspisara. Yesu gi ili hadaka isirako misedos. Kochi harirawagu maai utlawate. Gite alo hich atipa. Inei gwa ili anire Yesu ya khoji harirawagu maai. Gi ila udesiri inebela. Yati ili emimo. Gichung usiri. Inei gongko ina gwa ili anire ina. Yatla amudiri harikita. Te esi chirekire lenge. Yesu gikaisa ineituba. Karahasamuna in. Ti ana. Hantitla amutai. Dahes, gidei masuwa tesi gya iliwane, cha kwatira gikana hasidi. Gonko inayati bakaka iriharikita, inai ya kahye cha hagimba gubaka asagu Yesu guhajisa mukate tir, sagimba muna inko ina, ya kararahir. Yesu hasira komisodos gya ilika usirikawa, gidei rehapeda genesaretige. Gi adi disiri masuwa kenga gutlawage. Atlegia ili ee etirikiles masuwa go. hidagwa ware te esi gichira chahir Yesu. Da hees, inay gichira hile heesir, gini ni idir hapete gong, gika kanir sa hida tuba, Yesu yani khay. Hidagya ili akasir, gigerega dinir gaide harifalo, gisira koma mendiri dake motli magya ili akasir tuba, inaya dewan. Dake mogong, Yesu gya ili hadaka kai, tonga guge, yamuge, bakukai mamuge, hidaya lehem sir gaide do ina, daka do ili kurung kurimedia hida. Gika takasir Yesu, imbiye gaide do ina, manangu misire masomboro ki mogu kairugo sikile sise. Gaide gongwa nangu misire somboro ki moke, yati hua airi.